asolli abdoma fil hawdi ci ndurak ndurak mu ñu xaraagal ñaan no dara jo xam day genn ci sawkaay jigen ji te ayere jëram ko jur ñoo ñu ko bind rek fekke ni dal tan ci te ëmb li ci ëpp da naka war ñu mudal ko faral di genn da dara ci aji ci l'islam nak ci atté l'islam nak ba ci jëm ñoo rooy sax motax ñu ko xala jangal ci téré yi atté dara aji na ci mu on ni sa yu jigen ñu mubtada atam ku mustamir la ñoy bi yoon wa mu'tada tam aji baaxo ko xam def ni ko defati wa wa hamilan aji ambu ina jigen ñu ci atté mbir mo man ko japp ñetti haaj ko xam ni bi yoon la ko mësa def mus ko dañu bi yoon muy mubtada atam ak ko xam ni lu ñoo ñu defal ni ko lu yoon ñaari lan ba ñetté ba mo ko way mo def ni ko defati wa ak ko xam da tolu digënté mu nopp nak gis dara nga sax li ci tol digënté du ko faral li gis waye man na nek ko mi sey mom dañ ko até wa aktharul haydi kan ja bari mara ko ne hay ni gam ja ya gi mara ko ni mutala ati ni ko ko musta def ni may tay khamsa ta hashara mo fuk giro ya man ci ay fal ene ko xamni tay tay la ma sa gis dara mo wonu mu jekk tam yag yag mom teraje to fuk fa ni giro saw fuk giro ci jeex na xamne kun jangor la mu dal di sangu tay julle ko wara ko def yep te bañ ko faale man ko yees na ba ci wén waxtu rek am ko dal di jeex jek jek sote dal di jeex rek ben yu ba ben fan ba ñaari fan ba ñetti fan ba ci wén to fuk giro mu mu ko op su ko amé te jeex na xamni jangor la rek mu sangu di julle ko wara ko def yep te bañ faale dara je am no ataale ti ñel na aji ba xoo ja hadatu ha ba xam ko xamni mas na ko def ko defati ko tan bi no ñaari kon do xor rek gam bu fekke bu mu sa am mom nangam fan rek lay am jeex tay ji tay bo mu japp fan yoy rek ba xam ni ko fekke mu sa am ñet fan mu jeex tay tam mu japp ñet fan ba xam rek su fekke am ñet fan tam jeex na mu da jeexé lolu bax na su fekke jeexu ñu lay do wax wa fa in tamada lam sahnu biha ci mom adda mu daraja zadat kon mu yok talafat ayyam ñet fan malam tujawis li fe jegi xamsa ta xara ko gërom yow mu ci ay fan manam da wax ni bu fekke ne tan ñam da am dara tam jeex am na ko bi yoon waye taxul dara ja jeex kon da ci yok ñetti fan ki bu fekke mo dina sa ñetti fan rek jeex te am ñetti fan te jeexut da ci yok ñetti fan mu jurom ben su ci yokke ñetti fan taxul bu jeex nak da japp ne rek jangoro la sangu di julle ko war ko def yep lumay nak lam da am jeex bu ci yokke ñetti fan bu bëgg fuk fan juroom ni ki ko xamne mom adam moy da na am fuk fan juroom do la jeexal kon bi yoon mom su japp fuk fan juroom te taxul da jeex bu tax mu yok ci benn benn fan day japp ni jangoro rek ci saasu dalli sangu te julle ko war ko fekke da na am fuk fan ñent di yoonu mu am ko tejeewut kon ben fan dong lay yok ko rehe mu ci ko juro ko fekke da na am fuk fan ñet jeexal di yoonu mu am ko tejeewut kon la ci yok ñaari fan dong mu ko wess nako japp jangoro rek dalli sangu te jige ko war amul hamil ni ñal na aji andu bahda salafati ashrun ci gana ñet wer 15 ci tegeew yoonu ci ay fan on huha ak mu roñu ina ko xamna da abdu ba am yetti wer dara gis deret deretam jogu mana yagu ñu baam fuk fa ni jurem da bet ñaar fuk way ñaar fuk mu mën ko wer so ay ñaar fuk tu jeexu rek ma xam ni jangor la dañ ko xale te sangu te jule ko wax ko bax de sutti ashurin ci gëna juroom ben wer nak ci juroom ñaar fuk la wana haya am ñu am juroom ñaar fuk tu ñu mo sa ke do ñu am juroom ben wer dara gis dara dafa dalé ba kéré ñu am doom fu gisé dara ñun taw ci ñaar fan ba ci fan wër ñun taw ci ñaar fan ba ci fan wër sa ñu fan wër fan taxu ñu jeex nga xamné ko ndéral jangoro la ñu atté ñu ñoy bu amé ba am ñett wër da ci dañu bëgg doon ñu bëkk atté da ñu jërëm doon wër ci dara ba kéré ñu ando patay ñu bokkaté fi bokku nak moy bu doora andi patay ñu ñetté dafa dañ ci amu wuté am ñu ko japp ndey japp ni ñu daanal ci aar rek lay japp taw am ñu ko yamalé mu nga wax ci gëna ñetté yéri xamni fu xam dara meere nit ñay fek fofu rek am ñetté lay fa ñu qataha ndem dem na adda bu dara jël la faqat kon mu tapé ayyamu ho fanam ya hatta tukammila bam matal adata ha baahu ana bu rek ñu ko dara di ñëw li dafa ma ci tay def tay bu ñëw bu ala jëd ñëw tay bu ñëw bu ala jëd ñëw kon day ñu gis ñu ci dara ji ta dañu ñëwal yam ko lu gis so ñu gis ñu koy gis rek bam tolni adam rek tam jeex lolu baxna bu fekke ne legi tolni adam way taxu mu jeex mu wax ñet fan da ci ko xal ñu ma sa juroom fan rek day tam jeex tay nak moom ñu koy dikkal dafa tegg na juroom fan yi dal jeex day def bu ko dikkal tay bu ala jëm ngay dik bu ko dikkal tay bu ala jëm ngay dik dayo ñu bisi ñu ko mo juroom rek mata juroom ta jeex alhamdullilah su fa ko mo do gëna jeex ñu wax ñu fon batay xana li mata lool fofu rek moy ko xamni adam dafa ma ci wut am na bu ma sam dooro do xamni da am ñet fan mu jeex am do xamni da am juroom ñaar mu jeex am do am da fukk mu jeex bu ci gëna bari lay japp manam day japp lay japp adam day japp ci gëna bari ñu fukki rek kum sooy jëm wala yahinu dragan bil haid ñu aji ndirek salatu julli wala saw mu dupa jëm koor wala tawaf mu dupa jëm war kaaba wala nasu nasu mu dupa jëm nal kamil wala dukhul muslim dupa jëm dugu jaka di yene wu gisee dara joju ba tara dara joju ba tara ñu sangu ba aram ci mu julli julli sangu de aram ko ñu ko defé du baax woru ko tu ko defé du baax koor mu war nako dama ko xol waye ñoy ciow ñu mbeure jëru kanam te dama xol na dama ko leral dama ko xol mu bule koor gi bu mëna war kaaba moom jigéen ji am ndo rek bu mëna laalu kaamil bu mëna dugg jàkka rom rek jàng sa dugga mën waxale xaa war na ko xadaaw saw mi fay koor ga doonu salaat ci mu julli ga amuy noonu koor gi wëgal ko fay waaye julli yi di ko fay bu laadoo dañuy yees dañuy sedd xam nga bés ci waxtoo mënas na fee xanaa bu dee jeexee dañuy sedd xam nga bés ci waxtoo mën na fee laaj ñu am ci benn rakkam déet su fekkee loolu xaj na fi rek koo julli war na ko su fekkee loolu xaju fi nagoo julli wàcce na ko faw wa qira'atuha ak jàng na alquran karen ci làmmi ñu moo tax ñu wax jaayi sat aji dayam la waaw maanaam jigéen bu amee dal te cañ ñu nekko bu sari ci làmmi ñu la mekkaloon ndax dañ koy fat waaye laalkaawu moom du ko sañ wala yaxin di dagan li zawji xaa ñeel jëkkëram ga sarjuha ak sawkaayam wala maa di caajeen la nga xam ne bay na surratiha nekk na diggante jumboxam waruku batay xaa ak ñaari bat yoomam xataa taata si la mbatumu sango dana koy xam ñu soxnaam dafa amee dara jooyu ba tara dara ji jeex ba mu sangu normal la tàmbuloo jumboxub jigéen ñi ba ci bati woom ya diggante boobu sañu koo laal sañu ko jotee ñu sawkaay bi itam la des ci yaraw nag moom ñu bokkutal la tàmbuloo jumbox bi ci bati woom moom bañul dara waaye diggante boobu na ko normal ba tara dara ji jeex ba tara muy sangu fas lii ab dara fam ñu faa si ci wasin